اللہ کی قدرت، عظمت، احسان اور اس کی قدرت کا کرشمہ اور عجیب و غریب بات، یہ سب اس آلاء کے اندر آتی ہے. باقی اس کو دہرانے کی بات جو ہے، یہ 31 مرتبہ اس کو دہرایا گیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ رحمان کو تلاوت کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم خاموش ہو، تم سے تو جنات اچھا جواب دیتے تھے. پھر حضور نے فرمایا کہ جنات سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے خواہش ظاہر کی، میں نے قرآن ان کو سنایا، میں نے سورہ یہ رحمان سنائی. جب سورہ رحمان سنائی تو اس آیت کو سن کر جنات یہ جواب دیتے تھے، کبھی اعلی ربکما تکذبان، اے جن اور انسانوں تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کی ناقدر دانی کرو گے. تو جنات آگے سے کہتے تھے کہ لا بے نعم کا ربنا نکذب فلک الحمد، اے پروردگار ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، تیرا شکر ہے اور تیرے لیے تعریف ہے. وہ ہر آیت پر یہی جواب دیتے تھے. آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے جواب دے رہے تھے. وہ یہ کہتے تھے آگے کہ ہم اے پروردگار تیری نعمت میں سے کسی کی ناقدردانی نہیں کرتے اور تکذیب نہیں کرتے، بس تیرے لیے ہی تعریف ہے، یہ جواب دیتے تھے. باقی اس جملے کو بار بار دہرانا یہ عربی زبان کے اسلوب کے مطابق ہے. کسی اہم بات کو یا فکر انگیز بات کو عرب اپنے کلام میں دہراتے تھے، عربوں کے اسلوب کے مطابق ہے. اس لیے قرآن کی بعض صورتوں میں بعض جملوں کو بار بار دہرایا گیا ہے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے یا کمزوری کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسلوب کلام ہے. عرب کے لوگ اس سے، زبان والے لوگ اس سے باخبر تھے اور وہ جانتے تھے. کئی شاعر جو اپنے ترجیحات اشعار کہتے ہیں تو ایک بات کو بار بار دہراتے رہتے اور اس سے ذہنوں کے اندر کمال درجے کی خوشی پیدا ہوتی ہے اور اثر پیدا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسی اثر انگیزی کی بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو بار بار دہرا، 31 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے، فبی اعلی ربکما تکذبان. عربوں کے اندر یہ بات رائج تھی، بعض اشعار میں اس بات کو دہرایا جاتا تھا تاکہ پوری طریقے سے یہ بات جو ہے وہ ذہنوں اور فکروں میں داخل ہو جائے. چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو مشہور شاعر تھا محلحل، اس کا بھائی جب مر گیا، بڑا سردار تھا اور بڑے کام کا آدمی تھا، یہ جاہلیت کے زمانے میں رہتا، اس کے مرثیے میں اس نے یہ جملے کہے ہیں، الان لیس عدلا من قلیب اذا ترد الیتیم عن الجذور. بڑے افسوس کا مقام ہے کہ قلیب موجود نہیں ہے جس وقت یتیم کو اونٹ کے گوشت کے قریب نہیں آنے دیا جاتا. اگر وہ ہوتا تو ایسی بات نہ ہوتی، یتیم پرور تھا وہ. جب اونٹ ذبح ہوتے تھے تو سب سے پہلے یتیموں کو کھلاتا پلاتا. بڑے افسوس کا مقام ہے کہ قلیب موجود نہیں. پھر اسی جملے کو دہراتا رہا، الان لیس عدلا من قلیب اذا ما عظیم جیران المجیر. یا پناہ پکڑنے والے کے پڑوسی جو ہیں ان پر جب ظلم کیا جائے تو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ قلیب موجود نہیں. یہ قلیب کو بار بار ہی دہرایا گیا، بار بار، الان لیس عدلا من قلیب اذا رجف الاضاء من الذبور. گرم ہوائیں جب چلتی ہیں اور پچھلے پیر اور اعضاء کے درخت وہ ہلتے ہیں، سختی ہوتی ہے، اور سختی کے زمانے میں جو شخص کارآمد تھا، افسوس کہ وہ موجود نہیں. الان لیس عدلا من قلیب، الان لیس عدلا من قلیب اذا خرجت مخبات القدور. افسوس کہ پردہ نشین عورتیں باہر نکلتی ہیں جس وقت، تو اب قلیب پر افسوس ہوتا ہے کہ موجود نہیں. اگر وہ ہوتا تو ان عورتوں کو نکلنے کی ضرورت نہ ہوتی، پردہ نشین گھروں میں ہی باعزت ہی رہتی. کیونکہ خطرے کے وقت وہ باہر نکلتی ہیں جان بچانے کے لیے، دشمن حملہور ہوتے ہیں یا قحط ہوتا ہے یا مصیبت ہوتی ہے، اس وقت باہر نکلتی ہیں. افسوس کے قلیب موجود نہیں، افسوس کے قلیب موجود نہیں. نظام آلنت نجب صدور، سینوں کے راز جب کھولے جاتے ہیں، فیصلے کیے جاتے ہیں صلح اور جنگ کے، افسوس کا مقام ہے، قلیب موجود نہیں. یہ قلیب کی عدم موجودگی کا بار بار ذکر کر رہا، تو معلوم ہوا کہ یہ اسلوب کلام عربوں میں موجود تھا. ایک خاتون شاعرہ ہے جو بہت مشہور ہے، لیلا اخیلیہ، وہ ایک سردار کی تعریف میں اور اس کے مرثیے میں کہتی ہے، لنیم الفتا یا توب کنتا ولم، اس جملے کو بار بار دہراتی، بہت اچھے جوان تھے تو میں توب تم ایسے تھے، لم تکن لتسبق یومن کن تفیر، تم جس چیز کا قدر کرتے تھے تم سے آگے کو بڑھ نہیں سکتا. لنیم الفتا یا توب، بہت ہی اچھے نوجوان تھے تم اے توب، جس وقت کے سینوں کے نیزے آپس میں ملتے تھے اور ان کے نیچے حصے والے اٹھتے تھے اور جنگ چھڑتے تھے، تو بہترین جوان تھے تم. لنیم الفتا یا توب لخائف، خوف زدہ آدمی کے لیے جب آتا تھا تاکہ اس کی حمایت کی جائے، وہ بہت بہترین معاملہ کرنے والے انسان تھے تم. اس جملے کو بار بار دہرایا اس نے، لنیم الفتا یا توب. یارن وسار، ایک پڑوسی کی حیثیت سے بھی اور رفیق کی حیثیت سے بھی تم بہترین نوجوان تھے، جس وقت کے تم کسی سے الجھتے تھے یا جنگ کرتے تھے. تو یہ اس جملے کو بار بار دہرائے گا، بار بار. اس کے بار بار دہرانے سے مخاطب کے ذہن پر بڑا اثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے اس آیت کو بار بار دہرایا، اب یہی آلائے ربکما تکذبان، رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا پروردگار. تو مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب ہے کہ دو کا کیا مطلب؟ مشہور بات یہی ہے کہ گرمی کے اندر اور مشرق ہوتا ہے اور سردی کے اندر اور ہوتا ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ رب المشارق و رب المغارب بھی ہے، جمع کسی کے مشرقوں کا پروردگار اور مغربوں کا. ہر مہینے اور ہر دن کا مشرق الگ الگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہر دن اپنے مدار میں الگ الگ چلتا ہے، ایک ہی مدار میں نہیں، وہ الگ الگ منزلیں ہوتی ہیں اس میں چلتا. تو ہر منزل کے اعتبار سے 12 منزلیں تو ہوتی ہیں، 12 برج جن کے اندر یہ سال بھر میں چکر کاٹتا، تو ہر برج کے اعتبار سے اور منزل کے اعتبار سے مشرق کہہ سکتے ہیں، جمع بھی کہہ سکتے ہیں. اور رب المشرق والمغرب، ایک مشرق مغرب، وہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی تفاوت نہیں. ان اعتباروں کے اعتبار سے مشارق اور مغارب کہا گیا. بعض فرماتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع مفرد یکساں استعمال ہوتا، مطلب ایک ہی ہوتا ہے، صیغہ جمع کہہ لے کہ مراد وہی مفرد ہوتی. پس تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، جس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملتے ہیں، ان کے درمیان آڑ ہے، وہ سرکشی نہیں کرتے ایک دوسرے پر، ایک کا پانی میٹھا ہوتا ہے، ایک کا کھاری ہوتا ہے. تو آپس میں ملتے ہیں تو بعض جگہ ایسا ہے کہ بالکل کھاری الگ میٹھا الگ، اور دونوں سے انسان کے مفاد وابستہ ہیں. کھاری سے بھی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اور میٹھے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، دیکھو ان دونوں دریاؤں سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں. لولو موتی اور مرجان مونگا، مونگا جو ہوتا ہے یہ ایک حیوانی مادہ ہوتا ہے جو سمندروں میں پیدا ہوتا ہے، ہوتا درخت ہے لیکن زندہ مادہ ہوتا ہے جیسا جانور ہوتا ہے. اس کو کاٹتے ہیں پھر اس کا حیوانی مادہ الگ کیا جاتا ہے، پھر اس میں سرخ پتھر جیسا مادہ نکلتا ہے جس کو دوائی اغراض میں اور مختلف کیمیاوی اجزاء میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے زینت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا، اس کو مونگا کہتے ہیں. یہ بھی مراد ہو سکتا. اور اور لغت والے یہ کہتے ہیں کہ لو لو کمانے بڑے موتی اور مرجان کمانے چھوٹے موتی، جیسا کہ مختار السحا والے جو معتبر لغت ہے قاموس میں بھی اور دوسرے بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی منقول ہے. البتہ یہ ہے کہ لو لو سے مراد چھوٹے موتی اور مرجان سے بڑے موتی، یا اس کے برعکس لو لو سے چھوٹے موتی اور مرجان سے بڑے موتی، یہ چھوٹے اور بڑے موتی اللہ نے نکالے. لیکن عام طور پر یہ موتی جو ہیں یہ کھاری پانی میں ہوتے ہیں، کھاری پانی میں ہوتے ہیں، میٹھے پانی میں کم ہوتے ہیں، لیکن وہ دونوں پانی مل جاتے ہیں آپس کے اندر. فرمایا تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے اور تکذیب کرو گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موتی کے بننے کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ جب آسمان سے بارش برستی ہے اور سیپیاں جو ہوتی ہیں ان کا منہ کھلا ہوتا ہے، تو سمندر کے اندر سیپیاں ہوتی ہیں، منہ کھلا ہوتا ہے، تو جو پانی کا قطرہ اس کے اندر پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قدرت تامہ سے موتی بنا دیتا ہے، سیپی کے اندر ہوتا ہے. تو پھر اس کو لوگ نکالتے رہتے ہیں اور جمع کرتے رہتے ہیں، اور نہایت ہی قیمتی اور کارآمد چیز ہوتی ہے، دواؤں میں بھی اور زینت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ بات عبداللہ ابن عباس سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ پانی کا قطرہ پڑتا ہے اور سیپی کے اندر اللہ تعالیٰ کو خاص قسم کا تغیر اور تبدل پیدا کر دیتے ہیں، جیسا کہ انسان کے جسم میں، مادر کے رحم میں قطرہ آب میں تغیر پیدا کر کے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ایسا ہی موتی کو پیدا کرتا ہے اس میں. اور فرمایا کہ اسی کے لیے ہیں کشتیاں، جوار جاریہ جو ایسے سمندر منشیات فی البحر، جو اونچے اونچے اور بڑی کشتیاں اور جہاز جو ایسے سمندروں میں کہ جن کی پانی اور موج جو ہے وہ پہاڑوں جیسی ہوتی ہے اس کے اندر چلتی. بظاہر یہ تو تمہاری کوشش سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں اور سامان عطا فرمائے اور طریقہ بھی اس نے بتلایا، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے وقت سے یہ بات جاری. تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اسی کا فیضان ہے، اور اسی کی وحی سے یہ سلسلہ شروع ہوا. آب انسانوں نے ترقی کر لی، اور وہ پہلے بادبانی ہوتی تھی کشتیاں عام، اور اس کے بعد پھر سٹیمر ہونے لگے، پھر وہ کوئلے سے اور دوسرے مادے سے ان کی مشینیں چلتی ہیں، اور پھر موجودہ دور کے اندر اس کو ایٹمی توانائی سے چلاتے ہیں. یہ سب قوتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی. تم بتلاؤ اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس مقام میں ایک روایت بیان کی ہے جس کو ابن ابی حاتم نے عمرہ ابن سوید سے نقل کیا ہے، جو تابعین میں سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ کنت مع علی علی شاة الفرات، یہ جو عراق میں فرات نہر ہے میں اس کے کنارے پر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اچانک ایک کشتی آئی، اس کے بعد بادبان اٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے اس کشتی کو دیکھ کر تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالی کے سامنے اس طرح کہا، ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے، اللہ تعالی یہ فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی ہیں یہ کشتیاں جو پانیوں کی اور سمندروں کی اور دریاؤں کی موجوں میں، ایسی موجوں میں جو پہاڑوں جیسی ہیں یہ کشتیاں چلتی ہیں، یہ پروردگار کا فرمان ہے. وَالَّذِي أَنشَأَهَا تَجْرِي فِي بُحُورِهِ، اس ذات پاک کی قسم جس نے ان کشتیوں کو پیدا کیا ہے، ظاہر کیا ہے اور سمندروں میں چلایا، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں اور اسی کی مدد سے اور اس کی توفیق سے یہ بچی رہتی ہیں، ورنہ خدا تعالیٰ چاہے تو آنن فانن حادثے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ لاکھوں من کا سامان اور انسان سب پانی میں ڈوبتے ہیں اور بڑا برا منظر ہوتا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جس سے ان کشتیوں کو اٹھایا ہے اور جو چلتی ہیں اس کے سمندروں میں، لوگ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ تو نے عثمان کو قتل کیا ہے یا قتل کرایا ہے، تو کہنے لگے اس ذات پاک کی قسم، ما قتل تو عثمان ولا مالا تو علا قتلی، میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا نہ میں نے کوئی مدد کیا ان کے قتل میں۔ لوگ خام خواہ پروپگنڈا کرتے ہیں، مجھے بھی شریک کرتے ہیں اس کے اندر، حالانکہ ہمارا کوئی دخل نہیں، ہم بری ہیں اس سے۔ دوسری روایت نہ ہم برا ہو، جھگڑا بھی ہمارا یہی ہے، کوئی دین کا جھگڑا تو نہیں ہے، ہمارا جھگڑا یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان کو اس کا قصاص لو، تم شریک ہو اس کے اندر، اور ہم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم بری ہیں، ہم اس میں شریک نہیں۔ عثمان کو قتل کیا سرکش لوگوں، ان میں صحابی کوئی بھی نہیں تھا، صحابہ میں سے کوئی شخص نہیں تھا عثمان کے قاتلین میں، وہ سب بعد والے لوگ تھے اور فتنہ انگیز تھے ان میں بعض، جنہوں نے اس فتنے پر آمادہ کیا اور بے گناہ خلیفہ کو قتل کیا، اس نے اپنی جان بھی بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے پاس فوج تھی، طاقت تھی، وہ استعمال کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا اس نے۔ وہ امت کا خیر خواہ تھا کہ میری وجہ سے یہ خون ریزی نہ ہو۔ بہت پاکیزہ خلیفہ تھا وہ، بے انتہا پاکیزہ جذبات کا مالک، جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اپنے بچاؤ کے سب سامان موجود تھے لیکن نہیں بچاؤ کیا، کہ میری وجہ سے آدمی قتل ہوں گے قتل نہ ہو، میں نہیں ہونے دیتا، خود اپنی جان خدا کے سپرد کر دی انہوں نے، فتنہ انگیزوں کے سامنے آدمی اٹھا۔ اس کی صداقت کی یہی دلیل ہے۔ ایسے خلیفہ کو بھی جو بدنام کرتے ہیں، اور خمینی جیسے آدمی کہتے ہیں یہ چباولچی تھا، گنڈا بدماش جیسا ہوتا ہے، معاویہ بھی اور یہ بھی چباولچیوں کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور خود غرض تھے یہ، یہ ماض حکومت کے لیے حضور کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ایسا غلط بیان اور ایسی غلط تعبیر کرتے ہیں یہ گمراہ لوگ۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اس ذات پاک کی قسم، میں نے عثمان قتل کیا نہ میں نے اس کے قتل میں کوئی حصہ لیا ہے نہ مدد کی ہے کسی کی، یہ دوسرے لوگوں نے گنڈا گردی کرنے والوں نے کیا، ہم اس سے بیزار۔ یہ فرمایا، اس سے آیت کو پڑھ کر اور یہ کشتی کو دیکھ کر یہ بات فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان کل من علیہا فان، جو کوئی بھی ہے زمین پر سب فنا ہونے والے ہیں، اور باقی رہے گا، باقی رہے گی ذات تیرے پروردگار کی جو بزرگی اور عظمت والا ہے، پھر تم دونوں کس کس اپنے پروردگار کی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اسی سے مانگتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ہر دن وہ ایک شان میں ہوتا ہے. بس تم دونوں اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ عنقریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں. بس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنوں اور انسانوں کی اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ بھاگ جاؤ آسمان اور زمین کے کناروں سے, پھر تم نکل بھاگو, تم نہیں نکل سکتے مگر غلبے کے ساتھ. پس تم دونوں اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ وہ چھوڑے گا تم پر شعلے آگ کے اور دھواں, پس تم بدلہ نہیں لے سکو گے. پس تم دونوں اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات جو مخلوق پر ہیں, بالخصوص بنی نوع انسان اور بالخاص طور پر آل ایمان پر, ان انعامات کا ذکر فرمایا اور اللہ کی قدرت کی بہت سی چیزیں جو کہ یہ دلیل بنتی ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور وقوع قیامت پر. یہ تمام چیزیں دلیل بنتی ہیں جن کو پچھلی آیات میں ذکر کیا گیا ہے, جن سے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ اور اس کی حکمت بالغا سمجھ میں آتی ہے اور اللہ کی وحدانیت ان دلائل سے سمجھ میں آ سکتی ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان اور باقی جتنے انواع ہیں یہ زمین پر آباد ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب پانی ہیں. کل من علیہا, جو کوئی بھی ہے زمین پر, یہ پہلے جس کا ذکر ہو چکا ہے, کیول ارض وضاحا للانام, اسی زمین کے بارے میں فرمایا. زمین کو اللہ نے رکھا ہے اور ٹھہرایا ہے مخلوق کے لیے, انام مخلوق کے لیے, اس میں انسان بھی جنات بھی اور حیوانات کی انواع اور اقسام سب آتے ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے. تو فرمایا کل من علیہا, جو بھی ہے اس زمین پر, فان وہ فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا وجہ رب کا, چہرہ تیرے پروردگار کا جو بزرگی اور عظمت والا ہے. باقی تمام چیزیں فانی ہیں, جو بھی ہے زمین پر, تمام قسم کی انواع اور اقسام, خاص طور پر انسان, یہ سب فنا ہونے والے فانی ہیں. قائم دائم ازلی اور ابدی ہستی صرف پروردگار کی ہے. اور لفظ وجہ کا ذکر کیا گیا ہے, وجہ تو چہرے کو کہتے ہیں عربی زبان میں, لیکن چہرے سے مراد ذات ہوتی ہے. خدا کی ذات ہی قائم اور دائم ہے, ہمیشہ قیام بقا اور دوام اسی کی ذات کو حاصل ہے. باقی زمین پر تمام چیزیں جتنی بھی ہیں وہ فانی ہیں, ان میں کوئی قائم اور دائم چیز نہیں ہے. سب سے افضل انواع میں سے انسان ہے, وہ بھی فانی ہے. لہذا یہ فانی چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو الوہیت کی صفت رکھتی ہو. فانی چیزوں کی پرستش کرنا اور ان میں الوہیت کی بات ماننا یہ شرک ہے اور کفر ہے. اور علاوہ اس کے فانی ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت والی بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان قائم دائم تو نہیں ہے، لہذا انسان کا دنیا سے فنا ہونا تو معدوم ہونا تو لازم ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوبارہ حساب کے لیے اور اس کا اٹھنا یہ بھی برحق ہے. تو توحید بھی اور یہ قیامت کا وقوع بھی، یہ دونوں باتیں سمجھائی ہیں. اور ہر چیز فانی ہے، اس میں کوئی قائم دائم ذات نہیں ہے سوائے تیرے پروردگار کی ذات کے. چہرہ بول کر ذات مراد لی، جو بزرگی والا اور عظمت والا ہے. تمام چیزیں جو ہیں وہ فانی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے قضا علی خلقہ المنایا فکل شین سواہ فانی. اس نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ مخلوق پر موت اور ہلاکت کا، تو اس کے سوا جو بھی ہے وہ فانی ہے، ان پر فنا تاری ہونے والی، خواہ وہ ملائکہ کی جماعت ہو یا ملائے اعلی کی جماعت ہو یا عالم بالا کی رہنے والی کوئی مخلوق ہو یا فضا اور ہوا میں اور آسمانی کروں پر کہیں ہو یا زمین کی سطح پر ہو جہاں بھی ہو، تمام فنا ہونے والی. اور اسی وجہ سے شعر و شاعری کی زبان میں یہ بات بھی سمجھائی جاتی ہے کہ تعال اللہ لا یبقا سواہ اذا وردت بریته الفنا. اللہ کی ذات ہی بلند و برتر ہے اور وہی باقی رہنے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، جبکہ تمام مخلوق اس کی موت کی گھاٹ پر اترنے والی، تمام مخلوق موت کی گھاٹ پر اترنے والی ہے. اور جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ جاندار چیزوں میں کل نفس ذائقۃ الموت، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی فانی ہیں، زائل ہونے والی ہیں، کوئی قائم اور دائم چیز نہیں ہے. خاص طور پر انسان کے بارے میں تو یہ بات ایک قطعی اور یقینی ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ انت نعم المتاع لو کنت تبقی غیر اللہ بقاء للانسان، تم بہترین چیز ہو لیکن اگر تم باقی رہتے تھے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لیے بقا نہیں ہے، باقی صرف خدا کی ذات ہی ہے. اور پھر شعر و شاعری کی زبان میں شاعر لوگ یہ کہتے ہیں تو خلو من العیوب و مما یکرہ الناس غیر انک فانی، تمہارے اندر عیب بھی نہیں ہے اور ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انک فانی، تم فانی ہو، فنا ہونے والے ہو. یہ فنائیت ہر ایک چیز کے لیے، کسرا بقائے دائم و عہد مقیم نیس، عہد مقیم اور بقائے دائم صرف ذات خداوندی کے لیے، اور اسی کو بیان کیا گیا. جو بقائے دائم اور عہد مقیم کا مالک ہے، پروردگار وہی ہے، معبود برحق بھی وہی ہے، اور وہ بزرگی اور عظمت والا ہے. اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھو یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ہر دن وہ ایک شان کے اندر ہوتا. پروردگار، یہ دو باتیں ہو گئی ہے، جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، تمام مخلوق جتنی بھی ہے، کیونکہ اللہ خالق کل شین، خالق تمام چیزوں کا پروردگار، اس کے سوا سب مخلوق ہے. اور جو مخلوق ہے، عرضی ہو یا سماوی ہو، تمام مخلوق اسی سے مانگتی ہے. یہ مانگنا یعنی اپنی ضرورتیں اور اپنے حد کمال تک پہنچنے والی بات، اپنی ترقی، بہتری، خوبی اور اپنی تمام ضرورتیں اسی سے مانگتی ہیں. یہ مانگنا جو ہے یہ دو زبانوں سے ہوتا ہے، زبان قال سے، جیسا کہ انسان یہ اپنی ضرورتیں اپنی زبان جو اللہ نے دی ہے اس سے بول کر یہ اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ لسان حال سے. درخت کا ایک پتا ہے، ایک ٹہنی ہے، وہ پودا ہے، باریک سے باریک چیز ہے، وہ اپنی زبان حال سے اپنی ضرورت مانگ رہی، اپنے احتیاج کا اظہار کر رہی ہے پروردگار کے سامنے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اپنے بقا یا اپنی ترقی کے لیے جو بھی مخلوق ہے زبان حال سے یا زبان قال سے، وہ اللہ تعالی کی ذات سے ہی طلب کر. ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو خداوند تعالی کی ذات مبارک سے اور ذات اقدس سے استغنا نہیں، ایک لمحہ کے لیے. اسی لیے دعا کے اندر یہ بات بھی سمجھائی جاتی ہے، لا تکلنی الا نفسی طرفتہ، پروردگار ایک آنکھ کے جھپکنے کی مقدار تک بھی مجھے میری طرف نہ سونپ، ہر حالت میں میری مدد فرما اور امداد کر، شفقت فرماتا رہے. ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار مجھے میرے نفس کی طرف نہ سونپ، کیونکہ اگر مجھے سونپ دے گا تو اور شر کی طرف میں قریب ہو جاؤں گا، اور برائی کی طرف قریب ہو جاؤں گا اور خیر سے دور ہٹ جاؤں گا. تو ہر لمحہ اور ہر آن ہر چیز اللہ تعالی کی محتاج ہے، اور غنی جو ہے صرف خدا کی ذات، مالک اور غنی صرف خدا کی ذات ہے، قادر مطلق، محیط کل، علیم کل اور مختار مطلق صرف خدا کی ذات ہے. ہر چیز محتاج ہے، یسلوہ تمام چیزیں جب مانگتی ہیں تو محتاج ہیں، فرشتے محتاج ہیں اپنی ترقی، اپنے عروج کے لیے اور اپنے کمال کے لیے، ہر لمحہ خدا سے وہ طالب ہیں. مقرب سے مقرب مخلوق جتنی بھی ہے وہ خدا تعالی کی طرف محتاج ہے، اسی سے مانگتی ہے. کسی کو استغنا اور بے نیازی ایک لمحہ کے لیے بھی حاصل نہیں، یہی فرمایا. اور سب کی حاجت روائی کرنا اسی کا کام ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق حاجت روائی کرتا. جو چیز بھی مانگتی ہے، مصلحت ہوتی ہے تو دیتا ہے، مصلحت نہیں ہوتی تو روک دیتا ہے. جیسا کہ فرمایا کہ مجبور اور مضطر انسان جب پکارتے ہیں اور اس سے حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کو ہٹانے اور دور کرنے کا سوال کرتے ہیں، اس کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو دور کر لے اور چاہے تو نہ کرے، ابتلاء میں ہی رکھے. یہ اختیار اور یہ مصلحت اسی کے اختیار میں ہے، کوئی اور اس کو جانتا بھی نہیں ہے. تو اس واسطے فرمایا کہ تمام کے تمام محتاج ہیں، اور ہر ایک اسی سے اپنی حاجت اور ضرورت کو طلب کرتا ہے، اور ہر دن وہ ایک شان میں ہے، ہر وقت ہر لمحہ، یعنی وہ اپنی حکمت کے مطابق اپنی ایک نئی شان کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے. کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، کسی کو زندگی بخشتا ہے، کسی کو بیماری میں ڈال دیتا ہے، کسی کو صحت عطا فرماتا ہے، کسی کو بڑھا دیتا ہے، کسی کو گھٹا دیتا ہے، یعنی یہ تمام، کسی کو ترقی دے دی، کسی کو تنزل میں ڈال دیا، یہ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں، اور وہ ہر دن ایک شان کے اندر ہوتا ہے وہ گناہ کو بخشتا ہے، جس کی چاہے گناہ معاف کر دے اور مصیبت کو دور کر دے، کسی کو بلندی عطا فرما دے، کسی کو پست کر دے، یضع قومن و یرفع، کسی قوم کو اونچا کر دیا، کسی کو تنزل میں ڈال دیا، یہ تمام اس کی شان ہے. یہ جیسا دوسری حدیث میں آتا ہے بیدہ المیزان یرفع القسط، اس کے ہاتھ میں یہ ترازو اختیار کی، جس چیز کو چاہے کم کر دے، جس کو چاہے زیادہ کر دے، یہ تمام اس کے اختیار میں ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت یوں سمجھ لیں کہ ایک شان دنیا کی ہے، دنیا کے دن کی، یہ ایک ہی دن آپ سمجھ لیں اور ایک دن قیامت کا ہے. تو دنیا کے دن میں اس کی شان یہ ہے کہ وہ یہاں زندگی بخشتا ہے، موت تاری کرتا ہے، حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، دینا اور لینا ہے. اور آخرت کی شان یہ ہوگا کہ جزا ہوگی، سزا ہوگی، ثواب ہوگا، عقاب ہوگا. یہ آخرت کی شان میں، آخرت کے دن یہ بات ظاہر ہوگی. تو ہر دن وہ ایک شان میں ہے، چاہے دنیا کی شان ہو یا آخرت کی، لیکن بہرحال وہ ہر دن ایک شان کے اندر ہے، ایک حالت کے اندر ہے، اور اس کی صفات کمال کا ظہور ہوتا ہے اس کے کاموں کا. فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تمام اختیارات، یہ قدرت تامہ، یہ سب خدا تعالی کی ہیں، تم کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان دو بھاری چیزیں، یہاں دو بھاری قافلے مراد ہیں، ایک جنوں کا قافلہ اور ایک انسانوں کا. انسان تو زیادہ مقصود ہستی ہے، یہ آدمیت کا دور ہے جو آدم علیہ السلام سے اللہ نے اس کو شروع کیا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس میں انسان ہی سب سے بڑھ کر بڑی مخلوق ہے، باقی جتنی ہے اس کے اندر انسان کی مصلحت کی خاطر اللہ نے ان کو پیدا کیا. اور دوسرا بھاری قافلہ جنات کا ہے، یہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے سے یہ شروع ہے اور یہ چل رہا ہے. کیونکہ انسان اور جنات کی دونوں مکلف مخلوق ہیں، قرآن میں ان کے مکلف ہونے کا ذکر کیا، ان میں مومن کافر دونوں ہوتے ہیں، ان میں جہنمی اور ناجی دونوں قسم کے لوگ ہیں، منصف اور ظالم. تو یہ دونوں بھاری قافلے جو چل رہے ہیں اور یہ قیامت کے دن چل کر رکیں گے، اور پھر یہ جہان سارا ختم ہو جائے گا اور پھر دوسرا سلسلہ شروع ہوگا، تبدیلی واقعہ ہوگی اور حساب اور جزا کی منزل آئے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم عنقریب فارغ ہوں گے. یہ فارغ ہونے کے لفظ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ فارغ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے مشغول ہو کسی چیز اور دوسری طرف توجہ نہ کر سکتا ہو، اور ایک کام سے بالکل فارغ ہو کر پھر دوسرے کام کی طرف توجہ کرے، تو یہ بات تو اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفت کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تعالی کو کوئی شان دوسری شان سے مصروف نہیں رکھ سکتی، بیک وقت وہ تمام چیزوں پر یکساں نظر رکھتا ہے. تو یہ فارغ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے دو بوجھل اور وزنی قافلوں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ فارغ ہونا دو معنوں میں آتا ہے. امام زجاج جو مشہور امام تھے اور وہ نحو صرف وغیرہ کے بھی امام تھے اور تفسیر کے بھی. وہ فرماتے ہیں کہ فراغت دو قسم کی ہوتی ہے. فراغت کے دو معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں. ایک تو فراغت یہ ہے کہ کسی کام میں مصروف ہو تو وہ اس سے فارغ ہو جائے, اور دوسرا فراغت کا معنی یہ ہوتا ہے قصد کرنا, کسی چیز کی طرف قصد کرنا. یہاں اس مقام میں فراغت کا یہ دوسرا معنی مراد ہے, کام سے فارغ ہونا مراد نہیں ہے بلکہ قصد اور ارادہ. سنقصدو عن قریب, ہم قصد کریں گے تمہارے لیے اے دو بوجھ القافلو, وقت جب آئے گا ہم قصد کریں گے حساب کتاب لے کر پھر تم کو جزا اور سزا دیں گے. یہ معنی ہے فراغت کا. یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ مصروف تھا اور وہ مشتغل تھا, کام میں تھا اور وہ دوسری طرف توجہ نہیں کر سکتا تھا, یہ معنی نہیں ہے. ذات خداوندی کو کوئی شان دوسری شان سے روک نہیں سکتی, وہ تو ہر حالت اور ہر بات کی طرف یکساں توجہ رکھتا ہے اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں. تو اس سے مراد ہے قصد کرنا, ان قریب ہم ارادہ کریں گے, قصد کریں گے تمہیں جزا دینے کا اور سزا دینے کا. ہے بوجھ القافلو, تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی, گرفت ہوگی اور پڑتال ہوگی, شان پڑتال ہوگی اور تم کو اس سے دوچار ہونا پڑے گا جزائے عمل سے, کیونکہ تم مکلف ہو. تو مکلف کے لیے جزائے عمل کا ہونا ضروری اور لازمی چیز ہے. تو یہ معنی ہے یہ فراغت کا, قصد کرنا. بعض فرماتے ہیں کہ سنفرغ لکم کا یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا بلکہ مجاز. مجازی معنی ان قریب ہم بدلہ دیں گے تم, ان قریب بدلہ دیں گے, دنیا میں نہیں. دنیا میں تو یہ سلسلہ ایسا ہی ہے, کسی کو تھوڑی بہت سزا ملتی ہے لیکن مکمل نہیں. پورا بدلہ اعمال کا اور انسان کے تمام باتوں کا یہ آخرت کو ہی ملے گا. فرمایا تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اے جن اور انسانوں کے گروہ, یا معاشر الجن والانس, اللہ نے تنبیہ کی ہے, اگر تم طاقت رکھتے ہو تو بھاگ نکلو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے. تم نہیں بھاگ سکتے مگر سلطان غلبے کے ساتھ. سلطان کا معنی سند, دلیل, غلبہ, اور یہ غلبہ تو تمہارے پاس ہے نہیں, نکل نہیں سکتے. خدا تعالی کے قبضے اور تصرف سے یہ ہو نہیں سکتا کہ تم خدا کی حکومت سے بھاگ کر کہیں نکل جاؤ. یہ تو طاقت اور قوت سے ہو سکتا ہے, اور طاقت اور قوت تو سب خدا کے پاس ہے اور اس کی بادشاہی ہے تمام کائنات پر. تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ تنبیہ ہے کہ عام دنیا کی حکومتوں میں بھی اکثر حکومتیں ایسا کرتی ہیں کہ مجرموں کو بھاگنے نہیں دیتی, ان کو پکڑتی ہیں, گرفت کرتی ہیں, لیکن دنیا میں بعض اوقات مجرم روپوش ہو جاتے ہیں, قابو نہیں آتے. لیکن خدا کی قلمرو سے اور اس کی حکومت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, کوئی روپوش نہیں ہو سکتا. لا تخفا من, کوئی ایک جان بھی چھپ نہیں سکے گی, سب کو حاضر ہونا پڑے گا. تو مجرموں کو یقیناً سزا ملے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ کفر اور شرک کرنے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والے وہ بچ جائیں, بچ نہیں سکتے. اور فرمایا تم کہیں بھاگ نہیں سکتے, اور پھر فرمایا یرسلو علیکما شواظ من نار, تم پر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے, ونحاس, اور دھواں یہ چھوڑا جائے گا. جیسا کہ شیاطین اور جنات جو اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں اور وہ شہاب پڑتے ہیں ان پر, یہ ایسا ہوتا ہے, اور وہ کامیاب نہیں ہوتے اپنے اس مقصد میں کہ وہ ملائکہ کی گفتگو سن کر وہ دوسروں تک پہنچا سکیں. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا ہوگا تو وہ شعلے اس پر پڑیں گے اور وہ ناکام ہوگا. یا مطلب یہ ہے کہ جزائے عمل کے وقت جب جزائے عمل کی نوبت آئے گی تو آگ کی شعلے اور دھواں اوپر پھینکا جائے گا اور اس سے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی. فلاتن تسران, وہ بچ نہیں سکے گا, وہ بھاگ نہیں سکے گا, کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا, انتقام نہیں لے سکے گا. تو پھر ساتھ ہی فبئی آلائے ربکما تکذبان, اس پر دیانند سرسوتی جو ہندو آریہ سماجی کا لیڈر تھا